lepiej w czasie pobytu w szpitalu. Lekarz częściowo przyznał się do zarzutów, grozi mu do 10 lat więzienia. Zatrzymane zostały również 4 pacjentki, które miały wręczyć lekarzowi łapówki. Za takie przestępstwo grozi w Polsce do 8 lat więzienia. Reforma Gowina przestaje obowiązywać. Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o sądach, czyli po półtora roku znów wracają zlikwidowane małe sądy rejonowe. Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Hajduk zapewnia, że ta reforma reformy nie oznacza żadnych dodatkowych wydatków dla Skarbu Państwa ani problemów dla ludzi. Nic się nie zmieni, albowiem ci sami sędziowie, którzy tam orzekają, dalej będą orzekali, tym razem już z powrotem w sądach, a nie w wydziałach zamiejscowych. Kłopotów finansowych nie ma, bo per saldo, jeżeli porównamy wydatki na sądy sprzed ich przekształcenia z tymi wydatkami, które będą ponoszone od 2015 roku, to będą też same wydatki. Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Jerzy Stępień uważa jednak, że przyjęta przez Sejm w marcu tego roku nowelizacja to jest błąd. Jego zdaniem zmienia ona dobrą reformę, której głównym celem było rozbicie lokalnych interesów i podniesienie jakości usług w sądownictwie. Źle się stało. No i to jest niestety takie psucie państwa. Tutaj chodziło o spojrzenie z punktu widzenia całości państwa i dobra wszystkich obywateli, a nie lokalnych układów, które będą się miały lepiej, jak będą miały w pobliżu prezesa sądu. Wszystkie sprawy, które wpłynęły do sądów w małych miejscowościach po reformie Gowina, będą dalej rozpatrywane przez te same składy orzekające. Więcej na ten temat powiemy, zapraszamy do Trójki. W Berlinie szaleństwo i wielka piłkarska feta. Setki tysięcy ludzi witają niemieckich piłkarzy. Reprezentacja z tytułem Mistrzów Świata wróciła właśnie z Brazylii. Co działo się przed bramą brandenburską? O tym nasz korespondent. Autobus, którym piłkarze jechali z lotniska przed bramę brandenburską, utknął w tłumie fanów, przez co podróż wydłużyła się do ponad 2 godzin. Kibice cierpliwie czekali jednak na swoich bohaterów. Kiedy ci w końcu pojawili się na scenie przy strefie kibica, fanów ogarnęła euforia. Hier kommt Miroslav Klose, Skender Mustafi, Mario Götze. Szacuje się, że przed bramą brandenburską piłkarzy wita blisko 500 000 ludzi. Komentatorzy podkreślają, że jeszcze nigdy w Niemczech nie panowała taka atmosfera po zdobyciu mistrzowskiego tytułu. A przecież Niemcy wcześniej zdobywali go już 3-krotnie. W 54, 74 i w 90 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O 16 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Na wschodzie, na południu i miejscami w centrum Polski po południu i wieczorem może padać i grzmieć. Wieczorem i w nocy deszcz, zdaniem synoptyków, już tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce, a na termometrach od 13 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko woręczna karta. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tonacja Trójki, część druga, Anna Gacek, witam. I Wojciech Mann. I przypominam, że dziś nadajemy nagrania koncertowe w związku z sezonem letnim, szaleństw, festiwalów i tak dalej. I w pierwszej godzinie dopiero ostatni utwór grupy Tesla, właśnie zapowiedź, spowodowała lekkie, nazwijmy to, mimiczne wyrażenie dezaprobaty przez redaktor Gacek. Ja na antenie mogę państwa zapewnić, że nigdy nie poddam się żadnej lekkiej lub nie korekcie plastyczno-chirurgiczno jakiejś twarzy, ponieważ potrzebuję mojej mimiki, żeby reagować na tak straszne rzeczy, jak na przykład zespół Tesla. No tak nie można mówić, przecież był ładny gitary akustyczny. Marzyłam o tym, żeby pojawił się raz jeszcze ten jednorożec na tęczy i mnie zabrał do krainy daleko, daleko, daleko stąd. Ale to jest pewnego rodzaju obligacja i deklaracja, Anno, czyli tak długo, jak będzie tonacja trójki, się nie obstrzyknie. Nie obstrzyknę się, nic a nic. No i dobrze. Będzie mi już wszystko opadać nie, i tak, tak dalej. Tak, nie idźmy dalej, nie, nie idźmy, idźmy dalej. Nie idźmy. Wolałabym, żeby pan obiecał na antenie, że więcej nie przyniesie zespołu Tesla. Oj, zaczyna mi się robić spory katalog grup, które powodują twoją mimikę, więc niczego nie obiecuję. Ale na razie Tesla wystarczy, słucham ciebie. Teraz panu się lekko opuści policzek. Jeszcze bardziej? A jak to jeszcze bardziej? A nie sprawdzam, nie, jeszcze się nie, trzyma. Jest taki całkiem, tak. Ale pomyślałam, że dzisiaj przyniosłam sporo klasycznych nagrań, trzeba też coś nowego. To jest taka piosenka, którą ilekroć słyszę na koncercie na żywo, no to zawsze po prostu och i ach. Jakoś udało się tej brytyjskiej grupie w tym utworze zawrzeć magię miasta świateł Paryża. Paris. Thank you so much for coming down. We're gonna live in Paris. I promise, I'm on it. When I'm bringing in the money, I promise, I'm on it. I'm gonna take you home. Bardzo długo artysta dziękował wszystkim. Tylko nie panu. No bo ja nie chcę być złośliwa, ani się mścić, tylko jakoś nie porwało mnie. Ja na szczęście przez cały ten utwór zespołu Friendly Fires, piosenkę Pari, miałam przed oczami to miasto, a nie pana. Tak, bo troszkę panu się tu osunęło jednak. Nie, bo jednorożca zobaczyłem i tak jakoś... Mojego jednorożca? Tak, przyszedł do mnie. O, obiecywał, że będzie tylko mój. Jednorożce nie są wierne. Droga Anna i drodzy państwo słuchacze programu trzeciego, to nie jest zemsta ani kontra, ale bliższa memu sercu muzyka to jest to, co za chwilę usłyszymy. Nie będzie to jakiś potworny długas, ale nie ukrywam, że do tej tonacji, w której pojawiają się nagrania koncertowe, nie podchodziłem z miarką, że musi się ten utwór zmieścić w 3 minutach i 30 sekundach i są dlatego dłuższe. Teraz będzie fragment dużego koncertu, właśnie dużej płyty koncertowej wydawnictwa grupy Government Mule i utwór John the Revelator. Na marginesie powiem, że jestem zdumiony, bo kiedy niedawno jakiś utwór Government Mule nadałem, to przyszło parę listów: och, jak dobrze, że wreszcie ktoś to nadał. Państwo chyba nieuważnie słuchają, bo i w naszej audycji, i w moich audycjach Warren Haynes i jego koledzy występowali wielokrotnie. No więc teraz dla tych stęsknionych John the Revelator. It gives me extreme pleasure at this time to introduce the Dirty Dozen Brass Band. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of seven seals. Now God walked down the cool of the day, called him by his name. But he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. So tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Christ had 12 apostles. So watch for me one hour while I go yonder and pray. So tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Drunk the book of seven seals. Wrote the book of Warren Haynes, Government Mule, byli w Polsce i z tego co widziałem zachwycili publiczność, ale wśród widzów nie widziałem ciebie, Anno. To jest możliwe. To jest możliwe, całkiem. Jest też możliwe, że ponownie ukaże się panu mój jednorożec. No chcesz mnie przygnębić w tej ale godzinie? Ale może nie. Chciałabym, żeby nie. Przypuszczam, że może to piękne stworzonko się pojawić, ponieważ piosenka, która za chwilę jest niezwykle delikatna. Ale kto powiedział, że na koncertach wszystkie wrażenia to musi być skakanie, rzucanie długimi włosami i krzyczenie w stronę artysty słów jego utworów. To jest niezwykle delikatna melodia i piękny, poruszający tekst. I to wszystko jest tak proste, tam naprawdę nic więcej nie potrzeba, kiedy jest właśnie piękna piosenka i osobowość, która potrafi te słowa unieść. Bad for Lashes, pewnie niewiele to panu mówi. Nazwa nie jest mi obca. Naprawdę? Naprawdę. Natasha Hahn lubi kryć się za bohaterkami piosenek, które pisze. To są często właśnie kobiety. Za chwilę jedna z nich, Laura. Ile tam jest naprawdę Nataszy, pewnie nigdy się nie dowiemy, ale sądząc po interpretacji tej piosenki, całkiem sporo. This is a slow one. say that they've all left you behind. Your heart broke when the party died. Dream your arms around me and softly tables again. When your smile is so wide and your heels are so high, you can't cry. Get your glad rags on and let's sing along to that lonely song. You're the train. udowodnić, że dobrze się orientuje w repertuarze naszej audycji, powiem, że wystąpił zespół Bad for Lashes. Znaczy, to jest właściwie ona. Nie szkodzi. Bad for Lashes to jest. To było Bad for Lashes. Bardzo mała grupa Bad for Lashes. Jakoś się ratuję, bo nie podbiła mnie. Ale mam argument, że nie jestem, tak jak wcześniej, taki barwny opis stworzyłaś osoby, która macha włosami, skacze i krzyczy na koncercie. Patrzyłam na pana, panie Wojtku. No wiem, właśnie tak myślałem. Ale we mnie drzemie romantyk i ja potrafię się wzruszyć i potrafię przełożyć to na repertuar audycji mojej, więc żeby nie było. Te koziorożce teraz nie muszą ci się ukazywać, bo to, jak się okazuje, proszę państwa, jest zjawisko podkreślające odcięcie się od propozycji drugiej strony muzycznej. No bo Rodrigo i Gabriela to jest jeden wielki romantyzm, dwie akustyczne gitary, żadnego łomotu, a to, że u nas w Polsce zaistnieli tak naprawdę dzięki wcześniejszemu istnieniu grupy Led Zeppelin, no to jest chyba zbieg okoliczności. Niemniej nie będzie to nagranie studyjne, tylko będzie koncertowe z Japonii, bo Japończycy uwielbiają chodzić na koncerty i bardzo żywiołowo reagować, a Rodrigo i Gabriela czy to w studiu, czy na scenie wypadają również szlachetnie i porywająco. Jak Bad for Lashes. Jak Bad for Lashes, ten zespół taki małoosobowy. Teraz jednorożec sobie jeszcze poczeka trochę, chociaż coś mi mówi, że jeszcze z niego dzisiaj skorzystamy. Tak jak ty skorzystasz na pewno, patrzę na to, co tu leży u mnie jeszcze. Ja niestety też to zobaczyłam i mam wrażenie, że jednorożec będzie musiał przeprowadzić całą swoją rodzinę i konika. Ale teraz, tak jak w pierwszej godzinie, jedna z takich płyt koncertowych, którym nie potrafię się oprzeć, i kiedy usłyszałam, jaki jest temat dzisiejszej tonacji, to od razu pomyślałam, że musi pojawić się płyta Stripped do Rolling Stones. Ja po prostu nie wierzę uszom, moim oczom, moim pięknym. Rolling Stones One. Niedługo naprawdę będziemy grali King Crimson z tamtej strony. Z tamtej strony stołu. Tak. Czyli ode mnie. To jest płyta niezwykła. Ja przyznam, że nie jestem wielką fanką koncertowych płyt Stonesów, jeśli chodzi o te stadionowe, te dokumentujące ich kolejne wielkie trasy, bo mówiąc wprost, mam wrażenie, że jedna taka płyta by wystarczyła, bo na każdej kolejnej wydawanej co 4, 5, 8, 2 lata, zależy w jakim, na jakim są etapie działalności, już mniej więcej jest to samo. Nie wiem, czy miał pan taką refleksję, słuchając ich albumu z Hyde Parku na przykład koncertowego? Może miałem, ale chciałem powiedzieć, że dla wielu, również i moich znajomych, teraz herezję głosisz. Każdy koncert to jest coś. Nie, no, ja byłam na kilku i nie zamieniłabym tego doświadczenia na nic innego. Dobra, to się ratuj. Ale ta trasa, kiedy rejestrowali piosenki na Stripped, no to jest jeden z takich momentów, chyba obok trasy YouTube. Zoo TV kilka lat, w 91 roku, nie kilka lat wcześniej, nie no, kilka lat wcześniej, bo stąd to chyba był 94-5 rok, to są takie momenty, kiedy dałabym dużo, żeby być już wtedy dorosłą dziewczyną i móc na te koncerty pojechać i to zobaczyć. Naprawdę, ilekroć jestem w słynnym i przepięknym klubie Paradiso w Amsterdamie, zawsze myślę o tym, jakimi szczęściarzami byli ci, którzy na tak małej przestrzeni widzieli Stonesów. Z tym się w pełni zgodzę. To musiało być coś naprawdę niesamowitego. To, że oni też wpadli na pomysł, że na chwilę zostawiają stadiony i przenoszą się do małych klubów. No i to, że ktoś też wpadł na ten pomysł, żeby te trasy zarejestrować. No mogłabym się jeszcze zachwycać godzinami, ale lepiej posłuchajmy. Coś nam się ta dzisiaj druga godzina układa delikatnie, bo wybrałam spokojny moment tych koncertów. Slipping Away. Slipping away. Each time that I go to sleep, it seems that I'm dying away. Just as you have touched my heart, babe, I wake and we're apart. Yeah. Slipping. Just another day that's slipping away. Each time that I draw a breath, it seems it's dying away. Well, first the sun and then we'll be right back. song, but it's dying away. Baby didn't sing it long, but it's fading away. First the sun and then the moon, one of them will be round soon, slipping away, slipping away. Zrobiło się tak miło tylko po to, żeby pan to wszystko zepsuł. Tak, zepsuję. Mało tego, tytuł utworu od razu określa twoją sytuację przez najbliższe minuty. Tytuł utworu brzmi... Chcę wyjść. Expect no mercy. Nie spodziewaj się żadnego zmiłowania, żadnej litości. Już łapię jednorożca za róg. Już unoszę się wysoko. Ale ja myślę, że on lubi taką muzykę. Przestań z tym jednorożcem. Posłuchaj rock'n'rolla. To jest całkiem nowe nagranie. 2008 rok. Grupa, którą uwielbiasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Nazaret. Mnie tu nie ma. Tak. Nagranie Expect No Mercy. Prosimy głośno. i powinnam była wziąć ze sobą płytę Kasabian, bo to byłby dobry moment, żeby ją zagrać po tych moich cierpieniach. Ja muszę ich polubić chociaż na chwilę, żebyś ty przestała mnie nimi straszyć. To pana czeka, panie Wojtku, za to, ten brak litości, którego słuchaliśmy przez ostatnich wiele minut, bo dłużyło się to niemiłosiernie. Dlatego teraz ja potrzebuję balsamu na moje skołatane nerwy i niespokojne serce. Bad for Lashes znowu? To jest głos, którego uwielbiam, uwielbiam słuchać w wydaniu koncertowym. I wanted so, yes I did. No i z koncertu The Twilight Singers na jaki koncert się wybieramy na koniec? Nie mam pojęcia, czy będziesz teraz bardzo cierpieć, ale skoro mieliśmy Rodrigo Gabriela i wywołaliśmy hasło Led Zeppelin, no to chyba muszę skończyć oryginalnym Led Zeppelin koncertowym, bo to jest coś, co każdy, nawet miłośnik Kasabiana, powinien zobaczyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Anna Jacek, Wojciech Mann i Jednorożec. Autopromocja. Na scenie wielkie łóżko ze śnieżną pościelą. Na łóżku dwie osoby. Aktorzy grający Sonię i Miszę. Leżą objęci. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dlaczego skłamałeś? Po co mnie uratowałeś? Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Aktor wypowiada kwestię jakby przeciwko sobie. Jeśli nie jest warsztatowo sprawny, niech mówi przez zęby. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Dla mnie to ty jesteś płomienna. Dzisiaj o 20.50. Nie mów, nie mów. Wstyd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. I jest 16, tu jest Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Od dziś mniejsze korki na autostradach A2 i A4, ale tylko na ich części i tylko dla części kierowców. Polski rząd ostatecznie zdecydował, że będzie bronił producentów tytoniu i palaczy, zaskarży unijne przepisy dotyczące papierosów mentolowych. Jutro żałoba w Moskwie. W wypadku w metrze zginęło 20 osób, kilkadziesiąt zostało ciężko rannych. Ruszyły specjalne pasy dla samochodów, które mają zainstalowane urządzenie poboru opłat via auto. Na autostradach A2 i A4 kierowcy, którzy w swoich autach mają takie urządzenia, nie będą musieli stać w kolejkach do zwykłych bramek. Ale dotyczy to tylko państwowych odcinków dwóch polskich autostrad, czyli nie rozwiąże problemów podczas podróży, na przykład nad morze trasą A1. Mariusz Pieśniewski. Kiedy Polacy masowo wyruszają na polskie autostrady, to płacą i płaczą. Dla mnie to jest paranoja jakaś. Głównie za sprawą korków tworzących się na punktach poboru opłat. Coś się musi wydarzyć, żeby to się zmieniło. Jak ja mam tyle wydać, wolę iść na obiad i pomału jakoś tam zajechać bokiem. Rozwiązaniem ma być system via auto, bezprzewodowo pobierający opłatę dzięki niewielkiemu urządzeniu za szybą samochodu. I odciąży autostrady. Mówi Marek Cywiński, dyrektor zarządzający Capsch Telematics Services. Urządzenie kosztuje tylko 50 zł plus 50 zł do ładowania niezbędnego, żeby można było autostradami jeździć. Ale na razie system dla samochodów osobowych działa tylko na państwowych odcinkach A2 i A4, ocenia ekspert Adrian Furgalski. Większość odcinków państwowych i tak jest w tej chwili za darmo. No i 3 odcinki koncesyjne, gdzie to są własne królestwa, własne taryfy, własne systemy i z tym pudełeczkiem no możemy sobie, no, przeproszeniem, nagwizdać. Na wszystkich autostradach system mógłby działać najwcześniej za 2-4 lata. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. No do końca sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła promocję. Urządzenie via auto można kupić za 50 zł. Normalnie kosztuje 135. Dodajmy jeszcze, że jedna zwykła bramka obsługuje około 120 pojazdów w ciągu godziny. Bramka pracująca w trybie viatol jest w stanie płynnie obsłużyć ponad 300 aut w tym samym czasie. Producenci papierosów i palacze wciąż mogą mieć nadzieję, że drastycznych zmian na rynku nie będzie. Jest już decyzja polskiego rządu. Zaskarżą dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa chce, żeby dokument